สิ่งที่เป็นแก่นสารหรือว่าคำสอนในพุทธศาสนาถ้าจะพูดแบบรวมๆก็มีสองคือธรรมะกับวินัยวินัยนี่ก็หมายถึงระเบียบแบบแผนที่พุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นที่จริงก็ไม่ได้ใช้เฉพาะกับพระเท่านั้นแต่ว่าของคฤหัสถ์ก็มีนี่เรียกที่หิวินัยอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาจะเน้นที่การแสดงออกภายนอกมีข้อกำหนดชัดเจนเช่นกินอาหารในเวลาวิกาลนี่ก็อบัติดื่มสุราว่ายน้ำเล่นนี่ก็อาบัติมันเรียกว่าดูชัดกำหนดได้ชัดเจนเพราะว่าดูจากกับกิริยาภายนอกส่วนธรรมหรือธรรมะนี่เมื่อนำไปปฏิบัติหรือว่าเรียกว่าปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญจะอยู่ที่ข้างในคือใจหรือเจตนาเช่นอาการฆ่าสัตว์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเหยียบมดแต่ว่าถ้าไม่เจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าการให้ทานสิ่งสำคัญก็อยู่ที่เจตนาหรือว่าการวางใจเดี๋ยวพอเวลาเราพูดถึงคำว่าบุญแม้ว่าจะให้เยอะของราคาแพงแต่ว่าใจไม่ได้มีศรัทธาหรือว่ามีเจตนาไปทางอื่นเช่นให้เพื่ออวดมั่งอวดมีเพื่อให้คนรู้ว่าฉันเป็นคนใฝ่บุญอันนี้ถือว่าได้บุญน้อยกว่าคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะให้นอกจากข้าวหนึ่งปั้นแต่ให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ให้เพื่อมุ่งประโยชน์กับผู้รับอันนี้ได้บุญกว่าคือไม่ได้วัดที่สิ่งของนะถวายผ้ากฐินนะหรือว่าประเคนอาหารอันนี้ก็เป็นอากัปกิริยาภายนอกแต่มันไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะได้บุญมากกว่าคนที่อยู่ในแถวที่เขาไม่ได้ประเคนผ้าประเคนอาหารบางคนไม่ได้ออกเงินด้วยซ้ำแค่นุโมทนายินดีที่คนหนึ่งเขาทำบุญบางทีกับจะได้บุญมากกว่าคนที่ออกเงินด้วยซ้ำพอออกเงินก็เจตนาก็อยากจะ ให้คนสรรเสริญหรือว่าอยากจะได้โชคได้ลาภก็ได้เคยพูดไว้แล้วว่าการทำบุญมันอยู่ที่เจตนาว่ามันเจือด้วยกิเลสแค่ไหนอย่างพระเสรีบุตรนี่ท่านก็พูดชัดนะว่าเนี่ยบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ให้ทานเพราะหวังอุปธิสุขหรือโลกียสุขหรือหวังการเกิดไปคือเกิดในสวรรค์เกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรแต่ว่าให้เพื่อการไม่เกิดให้เพื่อลดละกิเลสและเพื่อการไม่เกิดให้เยอะให้แยะถวายเงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าใจนี้อยากได้โน่นได้นี่ก็เจือด้วยกิเลสมันก็ได้บุญน้อยคนที่ไม่ให้เลยแต่แค่อนุโมทนาด้วยความจริงใจก็จะได้มากกว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นในเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องเป็นเน้นที่จำนวนเงินเป็นเน้นที่อากัปกิริยาภายนอกเป็นความเชื่อแบบนั้นต้องเป็นคนที่ต้องประเคนกับมือต้องถวายกับมือถึงได้บุญเยอะมีบางคนก็เป็นทุกข์อุตส่าห์ถวายจัดเจ้าเป็นเจ้ากิจเจ้าการจัดกฐินแต่ว่าพอถวายผ้ากฐินกลับเป็นสามีไม่ใช่ตัวเองก็กังวลว่าจะได้บุญมากหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าคนที่คิดแบบนี้ก็เรียกว่ามีทั้งเรื่องความหลงคือความไม่รู้แล้วก็ความโลภก็คือว่าจะทำอะไรก็อยากจะได้บุญเยอะๆคือมุ่งตัวเองมุ่งประโยชน์ของตัวเองมากกว่ามุ่งผู้อื่นอันนี้เราว่ายิ่งอยากได้เยอะกลับได้น้อยเพราะว่ามีกิเลสหรือว่าอยากจะถวายทานแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกล่าวคำถวายอย่างไรอันนี้ก็ไม่สำคัญถวายได้เลยก็เป็นบุญบางคนไปเข้าใจว่าต้องมีกล่าวคำถวายถึงจะได้บุญเยอะๆก็ต้องกล่าวให้ถูกด้วยนะกล่าวผิดเดี๋ยวก็ไม่ได้บุญคือเป็นมองที่ภายนอกหมดเลยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องภายในใจหรือว่าเวลาจะรับศีลหรือสมาทานศีลก็ต้องมีการอาราธนาแล้วก็มีพระให้ศีลถ้าไม่มีตรงนี้ก็การสมาทานศีลก็ไม่สำเร็จก็จะได้บุญน้อยที่จริงมันไม่จำเป็นเลยอันนั้นมันเป็นส่วนที่ตามมาทีหลังไอ้พวกพิธีกรรมพวกนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่แค่เป็นตัวช่วยไม่ใช่เป็นตัวหลักตัวช่วยคือช่วยให้จิตใจสงบจิตใจมีความพร้อมในการที่จะสมาทานก็ทำให้การสมาทานนั้นมีความหนักแน่นแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นเน้นที่ภายนอกมากเป็นเน้นที่รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลน้อยก่อนนี่พุทธศาสนานี่มีรูปแบบน้อยมากพิธีกรรมก็น้อยอย่างเช่นการบวชแค่อยากบวชก็มาพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยเธอจะมาเป็นภิกษุเธอเพื่อประพฤติพรหมจรรย์หรือถ้าเกิดว่าท่านยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านก็หรือยังเป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นอยู่ก็บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันได้บวชแล้วไม่มีพิธีรีตองมาแค่มีความตั้งใจจะบวชก็ได้บวชก็ถือว่าได้บวชแล้วแต่เดี๋ยวนี้นะ มันต้องมีพิธีกรรมเยอะแยะไม่ใช่พิธีกรรมทางพระนี่ก็มีพิธีกรรมฝ่ายชาวบ้านต้องมีการฉลองต้องมีการแห่นาคอะไรต่างแล้วก็ทุ่มเงินกันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนี่เป็นในเรื่องภายนอกไปให้ความสำคัญกับภายนอกมากกว่าเรื่องของจิตใจพูดถึงภาวนาก็เหมือนกันนะมันก็อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบไม่ใช่อยู่ที่อากัปกิริยาภายนอกแต่อยู่ที่การวางใจข้างในนี่เป็นในเรื่องรูปแบบเป็นในพิธีกรรมต้องจะวิปัสสนาก็ต้องมีการมีพิธีกรรมก่อนถึงจะทำวิปัสสนาได้ทำเสร็จก็มีการขอเข้ามามีอะไรต่างก็เป็นพิธีกรรมซึ่งมีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรจนนี้กลายเป็นว่าแบบเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็เลยเป็นเน้นที่รูปแบบอื่นๆตามมาเช่นภาวนาก็ต้องนั่งหลับตาหรือว่าถ้าเป็นที่นี่ตามหลักหลวงพ่อเทียนก็ต้องยกมือส่วนใจเป็นอย่างไรไม่รู้ยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมแต่ว่าปล่อยใจลอยตะพึดตะพืออันนี้สู้คนที่ทำงานอื่นแต่ว่ามีสติกับสิ่งที่ทำไม่ได้สมัยก่อนหลวงพ่อชาท่านบวชใหม่ๆท่านไปอยู่กับมีพรรษาหนึ่งก็ไปอยู่กับหลวงปู่กินนรีตัวหลวงพ่อชาตอนนี้หนุ่มสิบพรรษาอายุ30ได้ก็มีไฟมากในการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันเดินจงกรมในทางนี่เป็นแนวเป็นร่องแต่เวลาท่านดูหลวงปู่กินนรีไม่เห็นเดินจงกรมเลยก็นึกค่อนในใจว่าเนี่ยเราเดินมาเราปฏิบัติมาต้องเยอะยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยหลวงปู่ท่านไม่ทำอะไรเนี่ยเดินก็ไม่เดินเดินนิดหน่อยนั่งก็ไม่ค่อยนั่งต้องมาทำก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกันนั้นไปแล้วท่านจะรู้อะไรตอนหลังพอได้อยู่กับท่านนานๆก็รู้โอ้หลวงปู่นี่ท่านรู้ธรรมลึกซึ้งมากแต่ว่ากว่าจะมีความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติจริงๆก็ใช้เวลานะก็ได้บทเรียนเยอะอย่างตอนหนึ่งท่านจิคือท่านเดินจงกรมจนกระทั่งจีวรนี่ก็ขาดก็ไม่ค่อยได้ปะได้ชุนเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ต้องจำเป็นต้องปะต้องชุนเพราะมันขาดเยอะอย่างว่าขณะที่ปะชุนท่านก็นึกเสียดายเวลานึกเสียดายเวลาว่าการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแล้วท่านก็รีบทำเพื่อได้ไปเดินจงกรมต่อหลวงปู่ท่านผ่านมาเห็นก็ถามว่าท่านจะสังเกตว่าก็เห็นอาการรีบของหลวงพ่อชาก็ถามว่าท่านชาท่านจะรีบบ่ารีบชุนไปทำอะไรหลวงพ่อชาก็บอกก็จะรีบไปทำอย่างนั้นคือมีงานอื่นทำรออยู่ทำเสร็จแล้วจะไปทำอะไรก็ทำโน่นอีกสุดท้ายก็มารวมที่ว่าจะรีบทำให้เพื่อจะได้ไปปฏิบัติไปภาวนาไปเดินจงกรมนั่นแหละหลวงปู่กินนี่ก็บอกว่าภาวนาเนี่ยนะปะชุนเย็บจีวรก็ทำได้ก็มาดูใจไงดูใจมันเป็นยังไง ย่างใจตอนนี้ของท่านมันเต็มไปด้วยความอยากความอยากจะปฏิบัติความร้อนความรนท่านยังมองไม่เห็นอีกเหรอปฏิบัติก็ดูใจแล้ววางใจให้ถูกอันนั้นแหละก็ปฏิบัติแล้วไอ้ความอยากมันเต็มหัวก็ยังไม่รู้อีกก็พูดท้วงพูดทักไปท่านก็เลยได้คิดแล้วการปะเย็บจีวรนี่มันก็ปฏิบัติทำได้นะแต่ว่าท่านเข้าใจผิดมาตลอดเขาจะต้องว่าการปะการเย็บนี่มันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมันต้องไปเดินจงกรมคือท่านติดรูปแบบไม่ได้รู้ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ข้างในคือการวางใจจะทำอะไรก็ตามนะถ้าวางใจถูกก็ปฏิบัติทั้งนั้นแหละอันนี้พุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะว่าไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือแม้แต่นอนนะถ้าหากว่ามันมีกิเลสเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นกามราคะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพยาบาทเกิดขึ้นคือความหงุดหงิดนะเมื่อรู้แล้วนะก็ถอนจิตออกมาจากอารมณ์นั้นหรือว่าแก้ไขจัดการบรรเทาอารมณ์นั้นไอ้ตัวกิเลสที่มันครอบงำใจการทำเช่นนั้นนะก็ถือว่าเป็นการทำความเพียรเป็นการมุ่งกำจัดกิเลสคือความเพียรในพุทธศาสนาหรือในคำสอนของพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ที่การมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใดนะถ้าว่ามีสติรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถอนจิตออกมาจากอารมณ์นั้นไม่มีความยินดียินร้ายในอารมณ์ที่มากระทบนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วในขณะที่บางคนทำในรูปแบบนะแต่ว่าใจนี่ก็ไปกิเลสครอบงำวันนี้มันก็ไม่ใช่การปฏิบัติกินข้าวอาบน้ำถูฟันกวาดลานวัดนะแต่ว่ามีสติกับการทำงานนั้นถือว่าปฏิบัตินะแต่ว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะตะพื้นตะพื้นแต่ว่าวางใจไม่ถูกปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหรือบางทีก็ปฏิบัติผิดนะอย่างเช่นระหว่างที่ฟังธรรมก็ยกมือสร้างจังหวะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวางจิตไว้ที่ไหนระหว่างที่ยกมือสร้างจังหวะเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดไม่ได้รับรู้กายที่เคลื่อนไหวไปมามือที่เคลื่อนไหวไปมานี่ก็มันก็ไม่ใช่อันนี้ก็เรียกขาดสติแล้วยกมือแต่ไม่รู้ยกมือแต่ว่าใจไปคิดไปคุ้นคิดถึงคำบรรยายคิดตายคิดไปมันก็ตามไปนึกเปรียบเทียบกับคนนี้สอนอย่างนี้คนนั้นสอนอย่างนี้สอนไม่เหมือนกันใจก็คิดไปไม่รับรู้ถึงมือที่เคลื่อนไหวอันนี้จะรู้มีสติได้อย่างไรเพราะหลักการเจริญสติว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกกายกับใจอยู่ด้วยกันในขณะที่เราฟังคำบรรยายแล้วก็มีสติอยู่กับการฟังอันนี้ทำได้ในขณะที่ยกมือแล้วก็มีสติอยู่กับการยกมือการมีสตินี่มันก็มีสติในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแ แค่อย่างเดียวทำหลายอย่างพร้อมกันมันก็ไม่ใช่เรียกว่าการเจริญสติมันเรื่องน้อยก็ไม่ใช่การฝึกสติฝึกสติแล้วก็ฝึกเป็นอย่างอย่างก็ให้หลักก็มีว่ารู้กายรู้ใจนั่นแหละระหว่างที่ยกมือก็รู้มือที่ยกหรือระหว่างที่ลมหายใจเข้าออกก็รู้ลมหายใจแต่พอใจมันเผลอไปคิดโน่นคิดนี่ก็รู้แล้วกลับมาเวลาพูดเราก็มีสติกับการพูดไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์หรือว่าไม่พูดจนฟุ้งจนน้ำลายแตกฟองอันนี้เรียกว่าอย่างนี้ไม่มีสติถ้ามีสติก็พูดเท่าที่จำเป็นโดยไม่ใช่อารมณ์พูดด้วยปิยวาจาแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งหรือเพลินกับการพูดคุยมันไม่ใช่ว่าพูดไปก็ยกมือไปแต่เข้าใจว่าการยกมือคือการเจริญสติอันนี้ก็เป็นการติดที่รูปแบบไม่ใช่ที่การวางใจหลวงพ่อเขียนยังใช้คำว่ายกมือฟรีๆหรือว่าเดินฟรีๆก็คือว่าเดินแบบเปล่าประโยชน์เดินแบบเปล่าประโยชน์เพราะว่าใจมันไปอีกทางหนึ่งมือยกแต่ใจไม่รู้ไปไหนหรือว่าเท้าเดินแต่ใจไม่รู้ไปไหนนี่เรียกว่ามันทำฟรีๆคือไม่ได้ประโยชน์อะไรสิ่งเดียวกันบางอย่างเป็นสติแต่บางอย่างก็ไม่ใช่สติเช่นคนกินข้าวเนี่ยคนสองคนกินข้าวเหมือนกันแต่เราไม่รู้หรอกว่าใครแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขามีการกินที่ต่างกันหรือเปล่าคนหนึ่งอาจจะกินแบบไม่มีสติแต่คนหนึ่งกินแบบมีสติก็ได้เราดูข้างนอกเราไม่รู้หรอกมันต้องดูที่ข้างในถึงจะเห็นความต่างแต่ว่าถ้าเราไปเน้นที่ภายนอกมันก็ง่ายใช่ไหมการดูที่ภายนอกมันง่ายมันตัดสินง่ายแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้บอกถึงตัวการปฏิบัติว่าเป็นการปฏิบัติที่จริงหรือเปล่ามีเด็กวัยรุ่นสองคนมาปฏิบัติเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งปฏิบัติได้สักพักสักวันสองวันก็ไปถามอาจารย์ว่าปฏิบัติไปด้วยกินขนมไปด้วยได้ไหมอาจารย์ก็ไม่ให้ก็มาบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ก็เพื่อนคนที่สองก็ไปหาอาจารย์ก็ถามว่าเนี่ยกินไปด้วยปฏิบัติไปด้วยได้ไหมอาจารย์บอกได้มาบอกเพื่อนคนแรกงงๆเอ๊ะอาจารย์ทำไมพูดไม่เหมือนกัน ทั้งที่มันอาจจะลงเอยด้วยการถ้าเกิดกินเหมือนกันแต่ว่าต้องกินขนมเหมือนกันนะแต่คนหนึ่งเขาเข้าใจว่าปฏิบัติไปด้วยกินไปด้วยไอ้แบบนี้ไม่ดีเพราะว่าไอ้การกินก็ทำให้มันก็ไปหน่วงทวงการปฏิบัติแต่คนหนึ่งเขามองว่ากินไปด้วยปฏิบัติไปด้วยอันนี้กลับได้นะเพราะอะไรเพราะการใครเขากินเขาก็เจริญสติโดยการกินรับรู้นะถึงสัมผัสที่มากระทบทางลิ้นหรือรับรู้อาการรับรู้เวทนาที่เกิดขึ้นกินเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งปฏิบัติอีกคนหนึ่งไม่ปฏิบัตินะเพราะว่าวางใจต่างกัน ินเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งอาจารย์ไม่อนุญาตแต่อีกคนหนึ่งอาจารย์อนุญาตเพราะอะไรก็วางใจต่างกันมาปฏิบัติแล้วจะกินมันไม่ได้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่ถ้าจะกินและปฏิบัติ ด้วยนี่มันได้นะเพราะว่ากินยังมีสติสองอย่างการกระทำสองอย่างนี้คล้ายกันมองจากภายนอกแต่ความหมายต่างกันเมื่อมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมหรือมองในแง่ของการเจริญสติเจริญสติเมื่อต้องทำเป็นอย่างก็เหมือนการอ่านหนังสือแล้วกินขนมไปด้วยนี่มันก็ทำให้ไม่ค่อยมีสมาธินะกับการกินกับการอ่านแต่การปฏิบัติเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือว่าขณะที่กินขนมมันก็เจริญสติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมองจากภายนอกเนี่ยแม้จะเหมือนกันแม้จะทำเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติธรรมอาจจะต่างกันก็ได้เพราะอะไรเพราะการวางใจไม่เหมือนกันนั่นจะไปดูที่ภายนอกไม่ได้บางคนเก็บตัวอยู่แต่ในวัดอีกคนหนึ่งก็ใช้ชีวิตแบบชาวโลกเราจะบอกได้ว่าไอ้คนหลังนี่ไม่ปฏิบัติส่วนคนแรกปฏิบัติก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าเก็บตัวแต่ว่าเก็บตัวอย่างคนเห็นแก่ตัวและไม่ใส่ใจกับเรื่องของส่วนรวมและเวลาปฏิบัติก็มุ่งแต่ความสงบส่วนตัวบางทีอยู่ไปยิ่งอยู่ยิ่งเครียดนะเพราะว่ามันไม่ได้ความสงบสักทีแล้วก็มีความสุขเป็นปฏิปักษ์กับความฟุ้งซ่านพยายามกดข่มเอาไว้เสียงดังก็ไม่ชอบเสียงดังจากวิทยุกระจายเสียงหอกระจายเสียงในหมู่บ้านก็ไม่ชอบเดินดงกลมก็เดินไปก็โมโหไปหงุดหงิดไปเพราะเสียงที่มากระทบอันนี้ก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติแล้วนะหรือปฏิบัติผิดอีกคนหนึ่งอยู่ในไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าทำงานไม่ได้มาปฏิบัติในวัดแต่ว่าเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็รู้ทันกายวาจารู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่คิดนึกมีเสียงมากระทบเขาก็วางได้สักแต่ว่าได้ยินเวลาใจหงุดหงิดพอมีเสียงมากระทบรู้แล้วก็วางเวลาใจฟุ้งซ่านเขาก็รู้ดูมันเขาก็วางใจเป็นกลางกับทุกอย่างได้ไม่ว่าสิ่งที่มากระทบภายนอกจากภายนอกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเขาก็วางใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างก็สักแต่ว่าเกิดแต่ไม่มีการปรุงแต่งหรือว่าถึงแม้มีการปรุงแต่งมียินดีแรกก็รู้ทันแล้วก็วางได้เร็วถ้าเทียบกันแล้วนี่คนที่สองที่เขาไม่ได้อยู่วัดนะเขาทำงานอยู่ในใช้ชีวิตทางโลกนี่เขาปฏิบัติมากกว่าคนที่เก็บตัวอยู่แต่ในวัดซึ่งมีทั้งความเห็นแก่ตัวแล้วก็ปฏิบัติผิดเพราะวางใจไม่ถูกแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าใจนะก็เป็นเน้นที่เรื่องการปฏิบัติภายนอกหรือเน้นที่รูปแบบเรื่องของศีลก็เหมือนกันนะมันก็อยู่ที่เจตนาเมื่อกี้พูดเรื่องเจตนาไปแล้วก็ยังอยู่ที่เรื่องของการวางใจในส่วนอื่นด้วยเช่น ุดมุ่งหมายในการรักษาศีลรักษาศีลเคร่งครัดแต่ว่ามีเจตนาอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปอยากให้คนเคารพนับถืออยากมั่งอยากมีอยากร่ำรวยในชาตินี้ชาติหน้าหรืออยากไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาเป็นพรหมอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าพุทธเจ้าก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนี่เราเป็นศีลปัตตปรามาสอย่างหนึ่งศีลปัตตปรามาสไม่ได้หมายถึงคนความการปฏิบัติงมงายอย่างที่เห็นในอินเดียเช่นเชื่อว่าอาบน้ำแม่น้ำคงคาแล้วจะได้บุญไปสวรรค์หรือว่ากินขี้กินมูดวัวควายแล้วจะพ้นทุกข์อันนั้นมันศีลปัตตปรามาสแบบหยาบๆซึ่งมองจากภายนอกก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางนะแต่แม้แต่ว่าเป็นการถือศีลปฏิบัติแบบภายแบบที่เราเห็นว่าเป็นของที่ดีเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์หรือว่าถือศีล5ศีล8แต่ว่าถ้าว่าปฏิบัติด้วยใจที่ปรารถนาอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากร่ำอยากรวยอยากไปสวรรค์อันนี้พระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นศีลปัตตปรามาสอย่างหนึ่งคือแปดเปื้อนด้วยตัณหามานะทิฏฐิปรามาสที่แปลว่าปัดแปดเปื้อนแปดเปื้อนด้วยกิเลสไม่ใช่เป็นมันก็ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าถูกต้องอย่างที่เรียกอริยกันตศีลศีลที่พระเจ้าสรรเสริญมันจะเป็นการปฏิบัติที่ผิดทางอยู่ที่ขัดขวางการบรรลุธรรมคือต่อเมื่อละศีลปัตตปรามาสได้เนี่ยก็ถึงจะเข้าใกล้นะความเป็นพระอริยเจ้าถ้าละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ก็เรียกเป็นพระอริยเจ้าหรือได้เป็นคุณสมบัติหนึ่งของพระอริยเจ้าขันโสดาบันอย่างนี้มันก็จะมีการสร้างความเชื่อใหม่ๆแปลกๆซึ่งก็บางเรื่องก็ดูดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นไปต้องไปทำบุญ9วัดหรือว่าต้องไปสังเวชนียสถานให้ครบ4ตำบล4ที่ถ้าทำแล้วนะก็จะเป็นการปิดอบายปิดอบายคือตายไปแล้วไม่ไปเกิดในภพที่ต่ำกว่ามนุษย์คือไม่ลงนรกกับพูดง่ายๆไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตอสุรกายแล้วก็มีความเชื่อแบบนี้แพร่หลายมากขึ้นทั้งที่การที่ปิดอบายได้มันอยู่ที่คุณธรรมภายในก็คือไม่มีกิเลสที่จะทำชั่วไม่มีกิเลสที่จะผิดศีล5ซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของพระโสดาบันที่ไม่มีกิเลสเพราะว่าสังโยชน์ท่านละได้แล้วนะคนที่ปิดอบายได้ก็ต้องเป็นพระโสดาบันอย่างต่ำๆเพราะอะไรเพราะไม่มีกิเลสที่จะทำให้ผิดศีลได้เนื่องจากไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวตนเนื่องจากละสักกายทิฏฐิได้ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความหลงที่ทำให้เกิดศีลปัตตปรามาสได้แต่ตัวหลักๆคือไม่มีกิเลสที่ทำให้ผิดศีลได้ไม่ใช่เพราะว่าไปทำโน่นทำนี่ไปทำโน่นทำนี่แต่กิเลสไม่ได้ลดลงเลยกิเลสกลับเพิ่มขึ้นมันจะปิดอบายได้อย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เห็นแนวการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเราจำนวนมากนี่เราไปเน้นที่ภายนอกกันมากไปเน้นที่อากัปกิริยาภายนอกไปเน้นที่การทำความดีแต่ว่าใจวางอย่างไรมีท่าทีอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของ ยุคปัจจุบันนะที่มันเป็นในเรื่องภายนอกมากความสำเร็จของคนเราก็เล่นที่ภายนอกว่ามีเงินเดือนมากเท่าไหร่จบปริญญากี่ได้ปริญญากี่ใบมีรถกี่คันมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนความสุขของคนก็เป็นเน้นที่วัตถุภายนอกสมัยนี้เราให้ความสำคัญเรื่องภายนอกมากตามลักษณะของวัตถุนิยมสังคมวัตถุนิยมบริโภคนิยมและค่านิยมนี่ก็เข้ามาส่งผลต่อความเข้าใจในธรรมะก็เป็นเรื่องที่ภายนอกกันหมดเลยทานศีลภาวนาจะได้จะถูกต้องจะได้บุญแค่ไหนก็อยู่ที่ภายนอกอยู่ที่วัตถุที่ถวายที่จำเนืองที่วายอยู่ที่อากัปกิริยาที่มีต่อวัตถุนั้นเช่นเป็นผู้ประเคนด้วยตัวเองเป็นผู้ถวายผ้าด้วยตัวเองหรือว่าต้องไปทำโน่นทำนี่หรือว่าต้องมีรูปแบบการนั่งหลับตาการยกมือการเดินจงกรมรวมทั้งการนุ่งขาวห่มขาวเดี๋ยวนี้ก็มีรูปแบบอย่างนั้นมากถ้าไม่นุ่งขาวห่มขาวจะได้บุญน้อยต่อไปก็จะมีความคิดแบบนี้หรือว่าคิดแบบนี้กันแล้วก็ได้เป็นรูปแบบกันหมดอันนี้จำเป็นมากที่จะต้องใช้ปัญญาในการปฏิบัติท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ท่านก็พูดไว้ดีท่านบอกว่าบุญนี่นะภาษาบาลีว่าปุญญะปุญญังซึ่งใกล้คำว่าปัญญาและสองตัวนี้เกี่ยวข้องกันมากเลยเพราะว่าการทำบุญที่สูงสุดก็คือการมีปัญญาภาวนาหรือการทำความเห็นตรงแล้วขณะเดียวกันปัญญาก็เป็นตัวที่จะช่วยทำให้การทำบุญนั้นถูกต้องด้วยและปัญญาก็เป็นบุญที่ประเสริฐที่สุดปุญญากับปัญญานี่มันต้องไปด้วยกันนะถ้าไม่ไปด้วยกันนี่มันก็บุญนี่มันก็กลายเป็นบาปได้ง่ายหรือว่าเป็นความหลงไหลเป็นโมหะอย่างเช่นการทำบุญคนปัจจุบันนี่มันก็เรียกว่าสร้างความชิบหายได้เยอะทีเดียวเป็นโทษก็เยอะนะเช่นคิดว่าทำบุญนี่ต้องมีการกินเหล้าทำบุญเลี้ยงพระทำบุญบวชนี่ก็ต้องมีงานบุญก็ต้องมีเหล้างานศพก็ต้องมีเหล้าถึงจะเป็นบุญนี่คิดกันขนาดนี้ก็มีเพราะไม่ใช่ปัญญาบุญก็เลยกลายเป็นบาปได้ง่ายเอาละชั้นเดียวพูดกันเท่านี้เอากลับฮะ สัมมาสัมพุทโธพระภาวาพุทธังพระภาวันตังอะทิวาสิโตอาคาโตตาธัมโมธัมมายามันสุปฏิปันโนพระภาวะโตสาวกสังโฆสังฆนามา